www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, 17 kwietnia, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Minister Anna Zalewska spotka się jutro ze związkowcami, ale nowych propozycji dla nauczycieli nie będzie. Europarlament ma dziś przyjąć przepisy zakazujące wysyłania gorszej jakości żywności do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 5 lat, mówi prezydent Francji, kilkadziesiąt, mówią eksperci w serwisie Trójki o kontrowersjach wokół odbudowy Notre Dame. Minister edukacji potwierdza udział w jutrzejszych rozmowach z oświatowymi związkami zawodowymi. O spotkanie poprosiło ZNP. A strona rządowa zapowiada, że po raz kolejny przedstawi propozycje, na które zgodziła się już Solidarność. Anna Zalewska mówiła rano w Polskim Radiu, że w znacznej części odpowiadają one postulatom nauczycieli. 708 zł w zasadniczym wynagrodzeniu w ciągu 2 lat dla nauczycieli. Przyspieszenie podwyżek, dodanie 5%. Polski rząd zrobił wiele kroków po to, żeby nie tylko spotkać się w pół drogi, bo proszę zauważyć, 708 zł w minimalnym wynagrodzeniu to trochę więcej niż w pół drogi do 1000. Nauczyciele mówią, że to są obietnice. No nie, my je realizujemy. Minister powiedziała, że matury muszą się odbyć niezależnie od tego, czy nauczyciele wystawią uczniom oceny końcowe. Zdaniem Anny Zalewskiej zapowiedzi związkowców, że może być z tym problem, to przekroczenie nieprzekraczalnej granicy. Jeżeli matury się nie odbędą w terminie, to pełną odpowiedzialność za to poniosą politycy PiSu. Tak mówiła w salonie politycznym Trójki wiceszefowa Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska Kamila Gasiuk-Pichowicz. Niestety ze strony rządu widać tylko i wyłącznie złą wolę, nie widać chęci rozmów i jest to lekceważenie zarówno rodziców, dzieci, jak i przede wszystkim nauczycieli i ich oczekiwań, które są jak najbardziej słuszne. Padła pewna propozycja ze strony premiera i polityków PiSu dotycząca Okrągłego Stołu i uważam, że ten Okrągły Stół powinien się odbyć jak najszybciej. Oświatowy Okrągły Stół ma się odbyć po świętach. Prezydent zaproponował, żeby spotkanie z udziałem także nauczycieli i ekspertów odbyło się w Belwederze. Mimo strajków w szkołach właśnie teraz uczniowie 8 klas zaczynają ostatnią część egzaminu. To sprawdzian z języka obcego. Najwięcej zdających, niemal 95%, napisze sprawdziany z języka angielskiego. Wśród zadań będą między innymi pytania do wysłuchanego tekstu, dlatego dzisiejszy egzamin musi być przeprowadzony w mniejszych salach, tak żeby każdy uczeń dokładnie usłyszał odtwarzaną wypowiedź. Potrzeba też więcej zespołów nadzorujących, ale Ministerstwo Edukacji zapewnia, że mimo strajków części placówek, wszystkie szkoły są przygotowane. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Parlament Europejski zajmie się dzisiaj podwójną jakością żywności w Unii. Badania potwierdziły, że w różnych krajach produkty są sprzedawane pod tą samą marką, ale ich skład znacznie się różni. Do państw Europy Środkowo-Wschodniej trafia żywność o gorszym składzie. Europosłowie mają przyjąć przepisy zakazujące takich praktyk. Beata Płomecka. W Europie Środkowo-Wschodniej napoje gazowane są słodzone syropem gorszej jakości, mniej jest soku w sokach, mniej ryb w produktach rybnych czy czekolady w maśle czekoladowym. Więcej jest natomiast konserwantów, stabilizatorów i różnych ulepszaczy. Europosłowie chcą to zmienić, mówi Jadwiga Wiśniewska. Opowiadamy się za tym, by obywatele Unii Europejskiej bez względu na miejsce zamieszkania mieli dostęp do produktów tej samej jakości. Ale europosłanka Róża Thun uważa, że w trakcie negocjacji regulacje złagodzono. Dopuszcza mnóstwo wyjątków. Skutki tego ponosi kupujący. To on ma udowodnić, że został oszukany. Europosłanka zaproponowała więc poprawki zaostrzające przepisy, które dziś będą głosowane. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. We Francji trwa pełna emocji dyskusja na temat odbudowy katedry Notre Dame. Sprawą zajmie się dzisiaj rząd. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że zniszczony pożarem zabytek uda się zrekonstruować w ciągu 5 lat. Eksperci mówią o kilkudziesięciu latach, nawet jeśli nie zabraknie pieniędzy. Zebrano już 800 milionów euro przeznaczonych na ten cel. Tymczasem wielu ekspertów patrzy na tę sprawę bardziej sceptycznie. Ich zdaniem prace zajmą znacznie więcej czasu. Nie wiadomo, czy nie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Jedną z przyczyn jest brak rzemieślników, specjalistów od drewna, ołowiu, szkła czy kamienia. I to tak trudnego w obróbce, jakim jest piaskowiec. Także odbudowa części drewnianego sklepienia, zniszczonego przez palącą się iglicę, która spadając wyrwała potężną dziurę w dachu, stwarza wiele problemów. Według ekspertów absolutnym cudem jest, że mimo wielkiej temperatury ocalały organy, jedne z największych na świecie. Z pożogi ocalały również fragmenty korony cierniowej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A teraz trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny pożaru. W tej chwili prokuratorzy uważają, że najbardziej prawdopodobna jest teza o przypadkowym zaproszeniu ognia. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej, pora na wiadomości sportowej, w studiu Adam Malecki. Ajax, Amsterdam i Barcelona rozsiadły się wygodnie w półfinałach piłkarskiej Ligi Mistrzów i czekają na rywali. Wyłonią ich dzisiejsze mecze. Ajax zagra z lepszym z pary Manchester City-Tottenham. W pierwszym meczu było 1-0 dla Londyńczyków. City ciągle ma szansę na poczwórną koronę. Puchar Ligi już jest, finał FA Cup też, do tego Liga, no i Champions League. Ostatnio Pep Guardiola zostawił na ławce De Bruyne i Sané, teraz zapewne nie będzie się już asekurował. Teraz każdy mecz jest niesamowicie trudny. W 3 dni po ćwierćfinale kolejne wyzwanie. Kalendarz nie daje nam chwili wytchnienia. Gramy chyba z 10 meczów więcej od Liverpoolu. Co innego Spurs. Słaby początek roku. Z końcem lutego szanse na tytuł właściwie przepadły, za to w Europie forma równa i to właśnie na Europę zespół teraz stawia. Tyle, że trener Pochettino ma problem, a właściwie dwa. Harry Kane wykluczony przez kontuzję, do tego uraz Dele Alliego. Co ciekawe, w historii obie drużyny mierzyły się ze sobą 157 razy. Dziejowa równowaga po 61 zwycięstw, do tego 35 razy remis. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To nie koniec wątków angielskich w dzisiejszej odsłonie Ligi Mistrzów. Liverpool, który w pierwszym meczu przy Anfield wygrał 2-0, zagra na wyjeździe z FC Porto. Na jedną z tych drużyn już czeka FC Barcelona. Początek spotkań w Champions League o 21:00. W półfinałach grają już w siatkarskiej plus lidze. Do wielkiego finału awansują drużyny, które wygrają dwa spotkania. Bliżej wymarzonego celu są Jastrzębski Węgiel, który wczoraj pokonał w Warszawie 3-1 Oniko, oraz Warta Zawiercie. Jurajscy Rycerze w pierwszym meczu pokonali w Kędzierzynie Koźlu Zaksę, a dziś podejmą ją w swojej twierdzy, choć malutkiej hali. Czy zadziała atut własnego boiska? Mówi środkowy Warty Krzysztof Rejno. I tak i nie. Jasne, że u nas gramy dobrze, przegraliśmy mało spotkań, że naprawdę czujemy się mocni, ale wcale bym nie mówił, że to jest jakaś wielka na naszą korzyść, czy że jesteśmy już faworytem, czy jesteśmy jedną nogą w finale. Absolutnie nie. Jak będzie dzisiaj, dowiemy się o 17:30, wówczas początek meczu. W playoffach walczą także koszykarki. W tym przypadku do finału awansuje drużyna, która wygra 3 spotkania. Dziś trzecie mecze półfinałowe Arki Gdynia z CCC Polkowice oraz Enei Gorzów Wielkopolski ze Ślęzą Wrocław. A w najlepszej koszykarskiej lidze świata, czyli NBA, straty odrabiają drużyny Toronto Raptors i Denver Nuggets, które niespodziewanie przegrały swoje inauguracyjne mecze w pierwszej rundzie fazy playoff. Tym razem Raptors rozbili Orlando Magic 111-82, a Nuggets wygrali San Antonio Spurs 114-105. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 17:00. Dzisiaj dużo słońca, ale chwilami będzie się chmurzyć. Na południowym wschodzie miejscami opady deszczu. W górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy i w Karpatach porywisty wiatr. 9 stopni na termometrach na Podhalu i nad samym morzem. Około 16 w centrum, do 19 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 kwietnia w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak najlepiej radzić sobie ze stresem? Najlepiej radzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie, ponieważ rozpuszczają się już w ustach. Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. Są dostępne w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT.

Happy People i grupa Temptations. Jest 20 minut po 9. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu Jan Niebudek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki dzisiaj temat? Już mówię. Od poniedziałkowego wieczoru, proszę państwa, pozostajemy wszyscy w stanie przygnębienia. To oczywiście po tragicznym pożarze w katedrze Notre Dame. Ja dziś chciałbym zachęcić do rozmowy o innym zniszczeniu, które również dotyczy nas wszystkich, a być może nawet bardziej namacalnie. Mniej więcej 2 tygodnie temu na jednej z plaż na Sardynii znaleziono zwłoki wieloryba, a dokładniej ciężarnej samicy. Z jej brzucha wyciągnięto ponad 20 kg plastiku. Jakże to emblematyczne. Nie wiadomo, skąd pochodził ten plastik, czy był to plastik europejski, unijny, czy pozaeuropejski. Wiadomo, że zwierzę nie przeżyło i to jest idealna metafora naszych unijnych, światowych zmagań z zanieczyszczeniem i zmianami klimatycznymi. Kto je powoduje, to przestaje już mieć znaczenie, bo konsekwencje ponosimy wszyscy. Świat coraz więcej mówi o zmianach klimatycznych, a właściwie o zniszczeniu przyrody, jakiego dopuścił się człowiek i to w ostatnich 10 lat, kiedy to nagle urosły gospodarki państw słabo rozwiniętych, a te już rozwinięte niekoniecznie przyjęły odpowiedzialność za to, by nie powodować dalszych zniszczeń. A jak na tym tle wygląda polityka Unii Europejskiej? Jakie są jej, nasze możliwości? Czy to, że jesteśmy jednym z najsilniejszych bloków gospodarczych na świecie oznacza, że mamy większe możliwości działań na rzecz ratowania planety? Czy możemy wpłynąć nie tylko na kraje, które wykonały już wielki skok przemysłowo-technologiczny w ostatnich latach jak Chiny, ale te już rozwinięte od wielu, wielu lat jak Stany Zjednoczone, które nie ratyfikowały na przykład protokołu z Kioto, który postuluje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych? Jaki wpływ na globalne działania w obronie klimatu ma na przykład ograniczenie, czy też planowany zakaz używania plastikowych butelek, czy toreb, czy ewentualny zakaz stosowania oleju palmowego, albo ograniczenie stosowania paliw kopalnych? Czy i jak Unia może pomóc państwom leżącym nad oceanami? Chcą się rozwijać jak my, ale rozwój bez uwzględnienia natury może oznaczać, zwłaszcza dziś, dalszą degradację przyrody i zmiany znowu dotyczące całego świata. Dziś zatem głównie pytania. Proszę pisać jan.niebudek@polskieradio.pl pod ten adres, a na pytania postarają się odpowiedzieć nasi goście Katarzyna Karpa-Świderek i Oskar Kulik z WWF Polska. Kolejne nasze spotkanie po godzinie 10. Dziękuję bardzo, mówił Jan Niebudek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Sister, oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Talk to me, you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on, right on. What's Going On? Marvin Gaye, jedna z najsłynniejszych płyt w muzyce tak zwanej popularnej. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Sony z procesorem obrazu 4K, technologią Triluminos oraz systemem Android TV. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 3419 zł, oszczędzając 380 zł. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Andrzeja Grabowskiego. Pechy i peszki. Proszę Państwa, aby uniknąć małych pechów, czyli peszków, i dużych pechów, czyli pechów, wysłuchajcie i kupcie płytę Pechy i Peszki. Już wiem, co się... Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki i na sklep polskieradio.pl. Pozdrawiam Was, Andrzej Grabowski. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Informator ekonomiczny. A w studiu są już panowie Sławomir Chorbaczewski i Patrycjusz Wyżga. Skoro środa, skoro panowie w studiu, to znaczy, że Brexit News. No właśnie, nawet nie zamierzam uciekać od tego tematu numer jeden, więc Brexit, panie Sławomirze, jesteśmy bliżej czy dalej Brexitu? Ostatnio informacje przycichły, no bo mamy dodatkowe pół roku, no ale czy są jakieś informacje, które mówią o kierunku, czy się Brytyjczycy wycofają, czy nie? Cały czas jesteśmy coraz dalej i dalej, tylko od pytanie, Brexitu. Od Brexitu, zdecydowanie tak. Wydaje się, że dzisiaj możemy mówić jedynie o terminach, w których pani premier Theresa May zrezygnuje z funkcji premiera lub zostanie zrezygnowana. Takim najbardziej prawdopodobnym terminem, który sama zapowiedziała, jest maj. Wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z wyborami do Europarlamentu, prawdopodobnie tuż po tych wyborach. No i pamiętajmy o tym, że w czerwcu mamy też do czynienia ze szczytem światowym G20 w Japonii i tam najprawdopodobniej pani Theresa May może się pojawić po raz ostatni w swoim aktualnym anturażu jako premier rządu brytyjskiego. Budujące informacje napływają z Paryża, z Francji i nie tylko. Kolejne rodziny miliarderów oraz firmy zapowiadają wsparcie finansowe na odbudowę zniszczonej w poniedziałkowym pożarze katedry Notre Dame w Paryżu. Na przykład rodzina Bettencourt, Meyer także wraz z firmą L'Oréal przekażą 200 milionów euro, koncern energetyczny Total 100 milionów euro i w sumie, proszę Państwa, 650 milionów, jeśli chodzi o te najpierwsze deklaracje, to jest 3 razy więcej niż oszacowano, ile może kosztować ten najpilniejszy remont katedry. Wiemy, że o poważniejszych sprawach mówimy o odbudowie, nie o remoncie, ale ta hojność, panie Sławomirze, budująca. Hojność budująca, ale zdecydowanie spóźniona. Bardzo, bardzo przykra konstatacja. Nie robimy rzeczy, które wydają się być oczywiste i które powinniśmy robić w pierwszej kolejności. Ja ostatni raz w katedrze Notre Dame byłem jakieś 1,5 roku temu, jesienią 2017 roku i na mnie piorunujące wrażenie zrobił rzeczywiście niezbyt dobry stan, niezbyt dobre zadbanie o tą katedrę. Tam brakowało właściwie wszystkiego. Nie było pieniędzy, nikt tym nie był zainteresowany. Co więcej, 80 metrów przed wejściem głównym do katedry jest wejście główne do Komisariatu Miejskiego Policji Francuskiej. To jest bardzo, bardzo przykre, że tak blisko nie potrafili zadbać o to, żeby te prace remontowe były wykonywane we właściwych warunkach, bo to tak naprawdę na to powinniśmy zwrócić uwagę. Tak więc najpierw zwracajmy uwagę na rzeczy pierwsze, które są do zrobienia, a nie dopiero w sytuacji, kiedy jest coś awaryjnego, nagle się okazuje, że tych pieniędzy jest tak dużo, że już pan prezydent Macron ogłosił, że jest plan 5-letni, to nie będzie tylko i wyłącznie odbudowa w ciągu tych 5 lat, ale to będzie wręcz idealna odbudowa, postawienie prawie że nowej katedry. Ja jeszcze tylko dodam, że w tym samym momencie, kiedy płonęła katedra Notre Dame, płonął również inny zabytek kultury światowej, meczet Al-Aqsa w Jerozolimie. Dokładnie w tym samym czasie, nie ma tej skali zniszczeń, ale jednak to się działo dokładnie w tym samym momencie. Bardzo dziękuję za to. Mhm. Pierwsze strony Dziennika Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej dzisiaj bardzo podobne. W gazecie Dziennik Gazeta Prawna czytam: cały naród płaci na piątkę, w Rzeczpospolitej czytam: za piątkę PiS zapłacą wszyscy. Chodzi, proszę Państwa, o to, że poznaliśmy, wczoraj opublikował ten dokument resort finansów, aktualizację programu konwergencji, czyli dokument, który do końca kwietnia musimy wysyłać do Brukseli. Zrobimy to także w 2019 roku. No i tam wyczytano, że zniknie limit składek na ZUS. Samozatrudnieni zapłacą wyższe podatki. Rząd sięgnie głębiej do kieszeni obywateli. Tak informuje Rzeczpospolita, to cytat z tej gazety. W Dzienniku Gazecie Prawnej czytam: oszczędzający w OFE, palacze, konsumenci alkoholu, dobrze zarabiający etatowcy i przedsiębiorcy. W ich kieszeniach PiS znalazł finansowanie obietnic wyborczych. Tak, Dziennik Gazeta Prawna. Czy pan jest zadowolony, panie Sławomirze, z tego wytłumaczenia, skąd pieniądze na kolejne obietnice? Czy to do pana przemawia? Co do zasady nie, natomiast ja będę to spojrzał z dwóch innych punktów widzenia. Mianowicie, po pierwsze, rzeczy nigdy nie są takie, jakimi wydają się być na samym początku, albo pozornie, jakimi wydają się być. Zawsze trzeba sięgać głębiej, zawsze trzeba sięgać od drugiej strony i patrzeć tak naprawdę, co jest za daną sprawą, co stoi za daną sprawą. I tutaj tak w momencie ogłoszenia tych różnego rodzaju inicjatyw, trzeba zawsze patrzeć na to, jakie będzie finansowanie. Natomiast z drugiej strony pewne rzeczy są bardzo spójne, no bo jeżeli mówimy o tym, że ma być test przedsiębiorcy, że mają osoby prowadzące działalność gospodarczą być sprawdzane, czy one rzeczywiście prowadzą działalność gospodarczą. Na przykład, czy wystawiają faktury więcej niż jednemu podmiotowi, prawda? Dokładnie tak. To taką rzeczą totalnie uzupełniającą, komplementarną do tego jest likwidacja tej 30-krotności, żeby to było spójne, żeby system był spójny. Więc z jednej strony mamy do czynienia z nieoczywistościami i trzeba bardzo skrupulatnie, bardzo starannie zaglądać w głąb każdej informacji. A po drugie, patrzmy na to, że idziemy w kierunku spójności. To umożliwia też big data, tak zwane, czyli globalizacja. Takich artykułów w prasie też nie mogło w tym tygodniu, w wielkim tygodniu, przypominam, zabraknąć. Wielkanoc daje nieźle zarobić sklepom, informuje Rzeczpospolita. No i tutaj takie liczby. 76% Polaków wydaje na te święta bieżące dochody. No bo nie zawsze tak jest, na przykład jeśli chodzi o Boże Narodzenie, bardzo często wydajemy na kredyt pieniądze na prezenty. Na przykład zaciągamy takie kredyty w bankach czy w firmach pożyczkowych. Inna liczba, 200%, o tyle więcej maku sprzedało się w tygodniu przedświątecznym przed Wielkanocą w ubiegłym roku. Ciekawe, jak to będzie w 2019. No jest to dodatkowy zastrzyk dla handlu. Zdecydowanie zawsze gram handlu jest więcej warty niż kilogram produkcji. Natomiast święta Wielkiejnocy zawsze dla naszego tutaj społeczeństwa były świętami bardziej refleksji niż takiej beztroski. I wydaje się, że to są też dobre święta, dobry moment, żeby zastanowić się w ogóle nad tym wszystkim, co wokół nas się dzieje, spojrzeć na wszystkie rzeczy z większego dystansu i również w tym zakresie oczywiście nie zaciągać niepotrzebnego zewnętrznego finansowania, czyli nie żyć na kredyt. No i na koniec w pewnym sensie przy Wielkim Tygodniu zostajemy, bo inny tytuł urzekł mnie bardzo w dzisiejszej prasie. Brzmi on następująco. Prawie każdy kupi w tym tygodniu majonez. No tutaj bym był bardzo ostrożny co do zasady. Pamiętajmy, że prawdziwy mózg człowieka, również w sensie ewolucyjnym, znajduje się w jelicie cienkim, czyli tak naprawdę my jesteśmy tym, co jemy i umrzemy od tego, co jemy. Każdy lekarz powie, powiedz mi, co jesz, a powiem ci, na co umrzesz. Żeby nie było wątpliwości, że to informator ekonomiczny, dodam liczbę w tym temacie. 670 milionów złotych warty jest rynek majonezu. Hirku, majonez w tym tygodniu? Nie, ja już wczoraj zrobiłem zakupy świąteczne i majonezu nie było i nie będzie. Natomiast też wydaje mi się, że troszeczkę za dużo tego jedzenia kupujemy, ponieważ po świętach... Święta, prawda. Tak, jak wynoszę czasami różne rzeczy, to widzę, ile tego jedzenia tam gdzieś się niepotrzebnie poniewiera. A pamiętajmy o tym, że wiele ludzi na świecie głoduje i możemy w jakiś inny sposób te pieniądze przeznaczyć na różne rzeczy. To jak tu siedzimy we trzech, chyba panowie możemy się pod takim apelem podpisać. Rozsądnie, szanowni państwo, jeśli chodzi o zakupy, kupujmy tak, byśmy mogli potem wykorzystać jak największą część tych zakupów, a po drugie, jeśli już okaże się, że przesadziliśmy z zakupami jedzenie, zostanie, to pamiętajmy, że w Polsce są już takie rozwiązania, które pozwalają przekazywać niewykorzystane jedzenie tym, którzy naprawdę go potrzebują. Zdecydowanie tak i pamiętajmy też o tym, żeby jak najwięcej polskich lokalnych warzyw kupować, w drugiej kolejności owoców i dopiero w trzeciej kolejności jakiekolwiek inne jedzenie. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dnia. Patrycja Wyżga. Słyszymy się o 16. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ain't got no home. I know place to roam. Ain't got no home. I know face wrong. I'm a lonely boy. I ain't got a home. I got a voice. I love to sing. I sing like a girl. And I sing like a frog. I'm a lonely boy. I ain't got a home. I

Artysta nazywa się Helado Negro. Mieszka na Florydzie. Jego rodzice pochodzili z Ekwadoru, przyjechali do Stanów Zjednoczonych i tam Roberto Carlos, bo tak naprawdę ma na imię, urodził się. Później studiował grafikę komputerową, muzykę i jego twórczość można ocenić jako eksperymentalny pop. To jest chyba najwłaściwsze określenie, z wpływami psychodelii oraz muzyki latynowskiej. Bardzo ciekawa płyta i bardzo Państwu ją rekomenduję. Za 15 minut 10. Te dźwięki na końcu to wcale nie błąd naszego systemu i odtwarzacza, tylko tak właśnie ten utwór został napisany i tak ma właśnie brzmieć. Jenny Lewis, mieszkanka stanu Nevada, konkretnie Las Vegas, kiedyś wokalistka Rilo Kiley, dzisiaj tworząca własną niezależną muzykę, tworząca, będąca na scenie tak naprawdę już od 17 roku swojego życia. Za 10 minut 10. Vlogowskaz. Dzisiaj we Vlogowskazie pouczymy się niemieckiego, a to za sprawą kanału Deutschlike, który prowadzi Karolina. Sprichst du Deutsch? Naja. Natürlich, ja. Niemiecki jest trudny? Nie, nie jest trudny, ale uchodzi za trudny i dlatego tak myślimy, więc trudno jest nam się go nauczyć. Ale jest łatwiejszy niż angielski, moim zdaniem. Jak to możliwe, żeby niemiecki był łatwiejszy niż angielski? Ponieważ niemiecki jest bardziej logiczny. Takim ciekawym przykładem jest to, jak tworzone są słowa w nim. Bardzo popularne są takie tasiemce. Ale to powoduje, że nawet jak nie znamy tych słów, to po prostu widząc je pierwszy raz, już je rozumiemy, bo ono się składa z kilku innych. Standardowe są takie podwójne słowa czy potrójne, tak jak u nas na przykład mamy listonosz. Tak, no to jest zapożyczenie z niemieckiego, ponieważ po niemiecku mamy słowo Briefträger. Brief to jest list, a tragen to nosić. Także to jest ten, kto nosi listy. I tak działa niemiecki. Ale der, die, das, jak się tego nauczyć? To jest problem, oczywiście. I ja nie ukrywam, ja też mam problem z rodzajnikami. To jest problem chyba każdego języka z rodzajnikami, czyli też na przykład hiszpańskiego czy włoskiego. No u Niemców jest ten problem, że one są trzy. Ja na kanale mam chyba 3 odcinki o rodzajniku. To jest temat zawsze ważny. Są różne metody. Można zapamiętać czasem po końcówkach, czasem po jakichś dziwnych skojarzeniach. Tutaj już kłaniają się mnemotechniki. Ale ogólnie rzecz biorąc, to czego nie wiemy w szkole, to, że są różne zasady. Na przykład tego typu, że słowo, które kończy się na ung albo na heitkeit, to zawsze będzie die, czyli rodzaj żeński. Tak jak u nas mamy na przykład informacja, stacja, to też zawsze będzie die, czyli u nas rodzaj żeński. Kiedy możemy używać auf, a kiedy nie. W każdym razie tutaj to für jest ważne, ale nie mogły być to Hinweise. Ja byłam przekonana, że poprawną wersją tego wyrażenia po niemiecku powinno być Fünfweisen für. U mnie największymi grupami widzów są te 18-24 i te jeszcze wyższe. Ja zakładając kanał myślałam, że to będzie raczej dla uczniów, ale uczniowie raczej nie lubią niemieckiego i po prostu no nie chcą się go uczyć, a dopiero później, gdy już skończą szkołę, to okazuje się, że jednak ten język się przydaje albo że no wypadałoby znać jeszcze jakiś język, a to pracodawca wymaga, no i wtedy do niego wracają, więc stąd ta grupa 18-24 i częściowo są to miłośnicy, jest sporo poliglotów, z tego co zauważyłam w rozmowach z widzami. No angielski oczywiście większość zna, ale są też takie osoby, które nie lubią niemieckiego i przychodzą tylko po wiedzę w pigułce, ale są też takie, które nie znają niemieckiego w ogóle, ale przychodzą po takie odcinki na przykład bardziej o tym, jak niemiecki wpływa na polski, jakieś takie międzyjęzykowe. Także to jest bardzo zróżnicowana grupa. To był Vlogowskaz przygotowany przez Gabriele Darmetko. Listy Państwo piszą, chociaż właściwie zapomniałem podać adres kontaktowy, zatem przypominam czarny@polskieradio.pl. Pan Marcin z Tarnowa napisał: chciałem się poskarżyć, że wczoraj miał się odbyć w Krakowie jedyny koncert Johna McLaughlina zorganizowany w salce na 390 osób. Jakieś 45 lat czekania i nic. Biletów nie zdobyłem. Do Bukaresztu się nie wybiorę. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za trójkę. Panie Marcinie, akurat nie wziąłem dzisiaj żadnej płyty Johna McLaughlina, ale teraz będzie piosenka, w której będzie bardzo ładna solówka gitarowa. Może w jakiś sposób przynajmniej uśmiechnie się pan podczas odtwarzania tego właśnie utworu.